niego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są wyroki w sprawie afery Amber Gold. Marcin P. skazany na 15 lat więzienia. Dwie osoby zatrzymane przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy przetargach dla wojska. Negocjacje brexitowe bez rozstrzygnięć rozmowy będą dziś kontynuowane. 15 i 12 lat więzienia dla twórców Amber Gold. Gdański sąd odczytuje główną część wyroku, w którym zapisany jest wymiar kar dla oskarżonych. Na Marcinie P. ciążą 4 zarzuty, na jego małżonce 10. To, co już wiemy na tę chwilę, to to, że Marcin i Katarzyna P. dostali kary bezwzględnego więzienia za zarzut oszustwa. Marcin P. ma spędzić w więzieniu 15 lat, a jego żona Katarzyna P. 12. Sąd skazał ich także na kary grzywny po 120 tysięcy złotych. Teraz sąd przystępuje do odczytania kolejnych zarzutów i kolejnych kar za te zarzuty. Karę łączną poznamy pewnie dzisiaj, ale późnym popołudniem. Przypomnę, że Marcin i Katarzyna P. zdaniem prokuratury oszukali prawie 19 tysięcy osób na 850 milionów złotych. Odczytywanie wyroku rozpoczęło się w maju, ale dopiero teraz sąd przystąpił do odczytania wymiaru kary i sentencji tegoż wyroku wraz z uzasadnieniem. Ten tom, w którym zapisana jest kara dla twórców Amber Gold, do poniedziałku trzymany był w sejfie. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Spółka Amber Gold upadła w 2012 roku. Od tego czasu Marcin P. jest tymczasowo aresztowany. Jego żona trafiła za kratki rok później. Oskarżonych ani ich obrońców nie ma dziś w sądzie. Właśnie teraz w Starej Miłośnie powinny rozpoczynać się uroczystości pogrzebowe byłego ministra środowiska Jana Szyszko. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie zgromadzili się przed trumną byłego ministra środowiska, rodzina zmarłego, przyjaciele i przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Mszy pogrzebowej uczestniczy prezydent Andrzej Duda, ministrowie z rządu, którego członkiem był Jan Szyszko, i posłowie. W świątyni Starej Miłośnie jest dziś bardzo dużo zielonych mundurów. Na pogrzeb licznie przyjechali z różnych części kraju przedstawiciele grup społecznych związanych z lasem. Musieliśmy oddać hołd profesorowi, mówili leśnicy i myśliwi. Chodzi człowiek, który praktycznie całe swoje życie poświęcił leśnictwu, nauce leśnej i ochronie środowiska. Profesor Szyszko jako minister środowiska bardzo wiele zrobił dla polskiego środowiska przyrodniczego. Był również leśnikiem z wykształcenia i jest nam bardzo bliski. Człowiekiem był bardzo przyjaznym, bardzo łagodnym w sposobie życia. Po uroczystej mszy świętej trumna z ciałem ministra Jana Szyszko zostanie przeniesiona w kondukcie żałobnym i złożona na miejscowym cmentarzu. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. CBA prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w przetargach na sprzęt medyczny organizowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Zatrzymano 2 osoby, pracownika Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia oraz pracownika jednej z zielonogórskich spółek. Rzecznik CBA, Temistokles Brodowski, powiedział, że według ustaleń śledczych w czasie przetargów zatrzymani weszli w porozumienie, którego celem było doprowadzenie do wygranej zielonogórskiej spółki w przetargach. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w organizowaniu zamówień publicznych przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Jak ustalili śledczy, zatrzymani weszli w porozumienie w związku z organizowaniem przetargów na sprzęt medyczny, wyrządzając co najmniej 2 miliony złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. CBA w tym śledztwie współpracowało z Żandarmerią Wojskową i SKW. CBA twierdzi, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. Nocne rozmowy brexitowe w Brukseli nie przyniosły przełomu. Dziś mają być kontynuowane. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii próbują uzgodnić zmiany w umowie o wyjściu ze wspólnoty dotyczące granicy irlandzkiej. Chodzi o takie zapisy, które będą gwarantować, że na Zielonej Wyspie po brexicie nie będzie kontroli i handel między Irlandią Północną a Republiką Irlandii będzie odbywał się bez zakłóceń. Główny negocjator ma spotkać się z unijnymi ambasadorami i poinformować ich o przebiegu rokowań. Jeśli potrzebny będzie czas na dodatkowe negocjacje, wtedy być może jeszcze pod koniec miesiąca zorganizowany będzie kolejny nadzwyczajny szczyt, by zatwierdzić porozumienie. Ale wiele wskazuje na to, że jeśli nawet będzie porozumienie, to termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii znowu trzeba będzie przesunąć, ponieważ uzgodnienia muszą być jeszcze później zaakceptowane w Parlamencie Europejskim, a zmieniona umowa musi być ratyfikowana w państwach. Członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzy wielkie malowidła, dwa na skręcie wacze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, ta pra, prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy piekur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. Jelonek i Piotr Frączewski, aria z Kołuby ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. To nasza piosenka dnia. 51 lat temu ukazał się kolejny epokowy album w historii muzyki Electric Ladyland Jimiego Hendrixa. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Nieco nam potrzeszczało, ale ta płyta ma prawo, ponieważ wielokrotnie była odtwarzana. 51 lat temu ukazała się na rynku jeden z najsłynniejszych albumów w historii rocka. Teraz sięgnijmy po... Aha, jest 14 po 11, to po pierwsze. Po drugie, już nie przyjmuję żadnych zgłoszeń w sprawie biletów na film Ikar, legenda Mietka Kosza, ponieważ już zdaliśmy i to błyskawicznie. Przypomnę, że dzisiaj około 11.30, czyli mniej więcej za 15-16 minut w Nauce Słuchania u Michała Margańskiego, redaktor Wojciech Mann. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A u nas Hugh Coltman. cracks are whipping, I crawl out of my bed. The cogs and the wheels of daylight say, children, they must be fed. Kitchen don't give no solace, sleep's dragging at my feet. Dragging the ball and chain now, it's daytime on Civvy Street. Coffee, it smells like tires, pours out like motor oil. My head is full of wires, short circuit in my soul. There's some folk that greet the morning, wide open arms they meet. My footsteps they ring hollow, it's daytime on Civvy Street. Come on doggy, won't you move your feet. I do the Civvy Street to its master's voice so sweet. I do the Civvy Street. Sing a simpler time. Train screams its arrival, silence shattered at my feet. Beauty has found a rival, it's daytime on Civvy Street. Come on doggy, won't you move your feet. I down on Civvy Street, master's voice so sweet. I do the Civvy Street. Well, come on now, you girls and boys. I do the Civvy Street to the sound of the master's voice. I do the Civvy Street. I do the Civvy Street. Hugh Coltman przepięknie zaśpiewał. W najbliższy piątek o 13 w audycji Łukasza Szweda na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będziemy wspominali festiwal Marii Czubaszek wspólnie z Wojciechem Karolakiem, który zakończył się w tę niedzielę. Ostatnim aktem tegoż festiwalu był występ zespołu Laocze. A wcześniej miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić spotkanie ze znakomitą polską pisarką Magdaleną Grzebałkowską i z książki zatytułowanej Komeda zacytowałem podczas tego spotkania fragment, który chciałem Państwu teraz przytoczyć, bo wówczas nie miałem możliwości zilustrowania go muzycznie. Dzisiaj taką możliwość mam. Maciej Suzin tak wspomina pewną sesję nagraniową. W następny wieczór ta sama droga pod pociemku na Chełmską. Tym razem w studiu jest elegancki pan. Zaczyna śpiewać jak wodewilu w stylu Mieczysława Wojnickiego. Komeda po pierwszym przesłuchaniu. Dziękujemy panu. Do widzenia. A do inspicjenta. Stary, kogo mi tu przyprowadziłeś? Daj mi człowieka do rzeczy.

syna Jena Diurego, Baxter Diury i Whispered. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. Dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbową. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerin Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ my dokładnie jesteśmy właśnie w tym momencie. Jeszcze 3, 2, 1 jest. 11:30. Nauka. Słuchania. Michał Margański. Każdy szanujący się audiofil prędzej czy później zadaje sobie pytanie, czy aby nie przesadza w udoskonalaniu swojego zestawu audio. Kupuje, wymienia, zamienia i płaci przy tym niemałe kwoty. Czasem mam nawet wrażenie, że zapomina o tym, co najważniejsze. Muzyka bowiem schodzi na drugi plan, bo istotniejsze stają się kable, przetworniki czy nowy gramofon za kilkadziesiąt tysięcy już nawet nie złotych, a euro. Łatwo się w tym zatracić, zwłaszcza kiedy nas na to stać. Państwa i moim gościem jest dziś Wojciech Mann, audiofil z krwi i kości, który w czasie wielu lat słuchania doszedł do pewnych wniosków. Myślę, że bardzo interesujących. To jest tak, że wariactwo się pojawiło i to już nie wiadomo jak dawno temu, ponieważ w czasach, kiedy dostępność dobrego grającego sprzętu była bardzo ograniczona i z uwagi na słabą podaż i wysokie ceny, to każdy lepszy kawałek grającego pudła powodował u mnie stres, zazdrość i oczywiście gorycz, że jeszcze tego nie ma. Potem się pomału nauczyłem paru podstawowych rzeczy. Po pierwsze, że nie wolno porównywać tego, jak muzyka brzmi gdzieś, z tym, jak u mnie. Ponieważ nie wystarczy wywalić taczki pieniędzy na aparaturę, ale jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie ona stanie, w jakich warunkach akustycznych to będzie grało, czego się będzie słuchać i tak dalej. Ale to była długa i mozolna nauka. Natomiast wiedziałem, że straszne jest trafienie do domu, gdzie jest ładnie ustawiony zestaw grający, bo wtedy przychodziłem do domu i chciałem porąbać siekierą to, co miałem. Kiedy już dorosłem, z krótkich spodenek wyrosłem, to nauczyłem się nie słuchać tych wszystkich mądrali, którzy kompletnie ignorują muzykę jako taką, jako dzieło, tylko mówią: posłuchaj, w 4:15 jest takie cyk i to u ciebie gorzej słychać niż u mnie. No to już przestałem z tymi ludźmi rozmawiać, bo nie można z kimś takim mówić o muzyce. i doszedłem do przemądrego wniosku, że muszę ja sam sobie powiedzieć dość. Kiedy mi już to, co gra, wystarczy, kiedy mi się podoba, bo zawsze przyjdzie jeden z drugim mądrala i powie, a widziałeś te nowe, nisko to nowe, z taką ładną tulejką, a może bas refleks, a może z tyłu ci zagra. I wtedy ja już przestaję słuchać, bo wiem, że mnie gotowi są wykończyć. Na koniec swoją anegdotę. Mam rzeczywiście niezły sprzęt i taki szpenio, który uczciwie mówi, powiedział, no, nieźle to gra u pana. Ja powiedziałem, bardzo się cieszy pana opinia. A on mówi na to, ale znam takiego jednego pana, który jest właścicielem firmy i postawili mi podobne graty jak pańskie. On powiedział, gra ładnie, ale nie macie czegoś droższego? Więc przy takim podejściu to ja nigdy bym nie skończył, a skończyć trzeba. Owszem, my dziś już kończymy i namawiamy do zwrócenia uwagi na muzykę. Najbardziej abstrakcyjną formę sztuki, która za każdym razem może brzmieć inaczej. Bo poza samym zestawem wiele zależy od miejsca, czasu i nastawienia. Michał Margański i Nauka Słuchania. Bardzo, Michał, dziękuję za tę naukę słuchania. A cóż, do pana Wojtka chyba trzeba tylko publicznie powiedzieć, kocham pana, panie Wojtku, za pana wszystkie złote myśli i za wszystkie uwagi. Państwa właściwie zabrzmiał ten bas, zwłaszcza na końcu. Oczywiście to szaleństwo ciągle ścigać się na nowe wzmacniacze, kolumny, kabelki i podstawki do kolumn, bo trzeba po prostu słuchać muzyki. When I myself in song. What I thought was wrong, now I know it's wrong. I keep praying and praying for if we make it known, if we sing as one. Bardzo piękna płyta Sin Cane, również Państwu rekomenduję, album wydany w tym roku. Deep I See to tytuł tego nagrania. Powoli już będziemy kończyli nasze spotkanie w audycji Do Południa, które przygotowali Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Za chwilę posłuchamy nagrania grupy Orgon z albumu wydanego w 2013 roku. To zespół, który działa na terenie z Kalifornii, również i San Francisco, i nawiązuje do muzyki funk i soul z lat 70. A później nasza powieść, dwudziestolecie twórczości Marka Krajewskiego, Mogolem czyta Olaf Lubaszenko. Powieść jak zwykle przygotowała Barbara Marcinik. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Don't 1920, późna jesień, początek zimy, na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. W każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne, ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mock, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek trzeci. Kiedy w końcu Chaim Goldin dotarł zimą 1918 roku do przystanku na drodze do Ziemi Obiecanej, był bliski złamania swej zasady nierzucania klątw. A ich obiektem omal się nie stali jego rodacy, inni Żydzi, uciekinierzy ze wschodu, których nikt nie chciał tutaj, w tym pięknym europejskim mieście i którzy swe własne upokorzenia odbijali sobie na świeżo przybywających z daleka pobratymcach. Kiedy już pod wrocławskim dworcem głównym przepchnął się przez tłum niemieckich wyrostków ciągnących go za pejsy i hałat, kiedy w końcu dotarł do pobliskiego hotelu Dwór Hohenzollernów, gdzie główną kwaterę mieli przywódcy wileńskich syjonistów Mizrahi i kiedy właśnie tam, pośród śmiechów i poszturchiwań, usłyszał, że nie ma już miejsca dla Ostjuden i że ma się wynosić do diabła, wtedy uniósł palec i chciał rzucić klątwę, przed czym powstrzymały go przerażone córki. I dobrze, że nikogo nie przekląłem, mówił dzień później, bo Bóg czuwał nade mną i poprowadził mnie do dobrego pana Simona Weissbeina. Ten właściciel dużego zakładu krawieckiego przy Schweidnitzerstrasse 6 ujrzał go, gdy wyszedłszy przybity z dworu Hohenzollernów, stał na ulicy i bezradnie płakał po raz pierwszy w życiu. A w jego rozpaczy uczestniczyły trzy córki, w tym nadzwyczaj urodziwa Rywka. Weissbein, wrocławski Żyd o korzeniach częstochowsko-namysłowskich, kiedy zapytał o przyczynę smutku tej rodziny i dowiedział się, że ma do czynienia z krawcem i trzema młodymi kobietami, dobrze obeznanymi w tym fachu, aż klasnął w ręce z radości. Właśnie takich pracowników potrzebował. Rodzina Goldinów zamieszkała przy Krakauer-Strasse w baraku, który właściciel szwalni postawił dla swych robotników i zaczęła nowe życie, szyjąc ubrania pod szyldem znanej firmy krawieckiej. W połowie roku 1919 panna Rywka została wypatrzona przez żonę właściciela i zmieniła zawód. Ze szwaczki awansowała na jedną z pokojówek. Na początku wszystko się dobrze układało, a pewien młody czeladnik imieniem Izrael oszalał z miłości do niej. Kilka razy poszła z nim na spacer. Rok później zrobiła głupi błąd, przez który miało się wkrótce smutno skończyć jej młode życie. Pewnego dnia prasowała koszulę nocną swej chlebodawczyni. Jeden z gorących węgli, które wrzucała do żelazka, wypadł na podłogę i wypalił straszną dziurę w ulubionym dywaniku pani Weissbein. Kwadrans później na głowę dziewczyny spadł ze strony rozzłoszczonej kobiety stek przekleństw, tym straszniejszych i bardziej złowróżbnych, iż pochodziły ze Starego Testamentu. Wzywam klątwy z psalmów Dawida, krzyczała pani Weissbein. Niech przekleństwo jak woda przeniknie do twego wnętrza, jak olej do twoich kości. Przerażona dziewczyna uciekła do swego pokoiku, a potem długo nie mogła spać. Nikt jeszcze nigdy nie rzucił na nią klątwy i przewidywała, że oto nastąpił początek jej końca. Nie myliła się. Pani Weissbein była bezlitosna. Wiedząc, że Rywka jest bardzo zabobonna, raz na jakiś czas złośliwie zabawiała się jej kosztem, najpierw ją przeklinając, a potem odczyniając klątwę. W połowie 1920 roku, w rocznicę śmierci swoich rodziców, kazała jej towarzyszyć sobie w wyprawie na cmentarz, gdzie był jej grobowiec rodzinny. W drodze powrotnej rzuciła kąśliwym tonem. Nie wiesz o tym, że cmentarz jest ziemią przeklętą? Masz teraz pójść do rabina na Wallstrasse i prosić o oczyszczenie. Miałaś przecież kontakt ze zmarłymi. To był tylko żart i pewnie pani Weissbein przyznałaby się do dowcipu, gdyby Rywka zaoponowała i zapytała, czy jej pani, mając przed chwilą również cmentarny kontakt ze zmarłymi, ma zamiar wraz z nią pójść do owego rabina i wspólnie się oczyścić. Nie zadała jednak tego pytania. Była zbyt wystraszona. Tego samego dnia rzeczywiście udała się wraz z ojcem do gminy żydowskiej na Wallstrasse, weszła do synagogi pod białym bocianem i poprosiła rabina Hermana Fogelsteina o oczyszczenie, czyli obmycie wodą zmieszaną z popiołem, co miałoby być skuteczne w wypadku każdego, kto miał kontakt ze śmiercią lub ze zmarłymi. Gorzej nie mogła trafić. Fogelstein nie był zachwycony wizytą Ostjudin, która przyszła do niego ze swymi zabobonami. Ten przedstawiciel liberalnego niemieckiego judaizmu, propagujący elastyczną postawę wobec szabatu i koszerności, powstrzymał się jednak od wybuchu, spojrzał z troską na pannę Goldin, na jej ojca, po czym uprzejmie wytłumaczył, że wedle tradycji żydowskiej nie można się zarazić nieczystością poprzez pobyt na cmentarzu, chyba że chodzi tu o kogoś z rodu kapłańskiego albo o kobiety w ciąży. Kiedy skończył, w oczach Chaima Goldina rozbłysła wściekłość. Spojrzał na córkę i zawrzał potężnym gniewem. Na nic się zdało tłumaczenie ojcu, że żadna zażyłość nie połączyła jej z czeladnikiem Izraelem, że nie miała zielonego pojęcia, iż nieczystość cmentarna dotyczy tylko kobiet w ciąży, że została oszukana przez panią Weissbein. Stary krawiec odepchnął córkę, krzycząc, że jest nierządnicą babilońską.